diety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Dla tych, którzy byli u nas już 100 razy i dla tych, którzy dopiero się do nas wybierają, życzymy wszystkim, aby ten wyjątkowy czas upłynął w gronie najbliższych osób przy wspólnym, tradycyjnym stole. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Minęła 10, program Trzeci Polskiego Radia. 15 kwietnia, Wielka Sobota. Radosław Rus, zapraszam na serwis. Ponad politycznymi podziałami politycy w Trójce z okazji świąt mówią o tym, co nas łączy. W tym serwisie także wielkanocny baranek z masła, cukru, soli, a może drożdżowy. Za chwilę o to zapytamy. Na koniec wielka parada w Pjongjangu mija 105. rocznicę urodzin Kim Il-sena. Na co dzień wiele dzieli polityków, ale czas świąt to czas wyciszenia i szukania porozumienia. Politycy w śniadaniu w Trójce dyskutowali, malując jajka, nie o tym, co nas dzieli, ale o tym, co nas łączy. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego z PiS to dwie rzeczy. Pierwsza dziedzina to oczywiście sport, bo sport łączy, a nie dzieli. A druga dziedzina, która może być czymś takim, co łączy, choć o tym się za mało dzisiaj mówi, to jest kwestia odzyskiwania polskich dzieł sztuki, zrabowanych przez okupantów ze wschodu i zachodu. Grzegorz Długi z Kukiz 15 apelował. Na pewno nas łączy chęć powrotu do języka, chęć powrotu do zrozumienia, chęć do tego, abyśmy przestali się, po prostu mówiąc brzydko, naparzać i razem malowali jajka. Marcin Kierwiński z PO uważa, że jest jeden obszar, który nas łączy, ale i dzieli. Do pewnego momentu łączy nas postrzeganie historii, a od pewnego momentu w historii nas radykalnie dzieli. Ja myślę, że jak patrzymy na tą historię taką dawną, to wszyscy czujemy dumę. Im bliżej dochodzimy wieku XX, tym te podziały zaczynają być coraz mocniejsze. Potem to już ta historia staje się bardzo często elementem do okładania politycznego. To były polityczne refleksje, teraz o dniu ciszy, nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Jezusa. Taka właśnie jest w Kościele katolickim Wielka Sobota. Wielka Sobota to dzień ciszy po śmierci Chrystusa. Apostołowie przeżywają żałobę. Dziś wspominamy zstąpienie Chrystusa do otchłani. Zrobił to, aby ratować grzeszników, mówi ksiądz Piotr Majmajewski. Można by ten dzień porównać do bycia w ziemi, w glebie ziarna, które za chwilę ma eksplodować życiem. Jest dniem ciszy, modlitwy, kontemplacji, kiedy nie dzieje się niemal nic. Dziś przychodzimy do kościołów, w których kapłani błogosławią pokarmy przeznaczone na świąteczny stół, dodaje ksiądz Sławomir Sosnowski. Jest w nas taka potrzeba, żeby to, co na co dzień podtrzymuje nasze życie, to od czasu do czasu było takie pobłogosławione. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. A w święcące nie może zabraknąć jaj, kiełbasy, soli, chrzanu i wielkanocnego baranka. Pytanie tylko, z czego ma być taki baranek zrobiony? Co gospodyni, to inne zdania, w zasadzie co region, to tradycja. Wielkopolanka, pani Justyna i cała jej rodzina uznają tylko baranki z masła. Mamo, a dlaczego musimy robić baranka? Bo są święta wielkanocne. Baranek z masła musi być. No ale on się rozpuści przecież. Nie rozpuści się. Na stół to ja rozumiem, można postawić, ale nie w koszyczku. Drożdżowy, jednak drożdżowy baranek. Ja jestem z Mazowsza i u nas zawsze był baranek z cukru. Z czego powinien być ten baranek wielkanocny zrobiony? Można powiedzieć, że w Wielkopolsce z masła, ale jak się spyta na Mazowszu, to też powie, że z masła, jak ma tradycje długie rodzinne. Klara Sielicka, Baryłka. Z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ale na przykład już tam kreatywność regionów była różna i na przykład w Karpatach często z sera wędzonego, tak jak znane nam oscypki, tak? W południowych rejonach robiono oczy, właśnie inne takie cechy baranka z smażonych owoców, gdzieś indziej z pieprzu. W Łódzkiem robiono stempelki takie do ozdabiania z ziemniaków i na to masło nakładano. Zwyczaj wkładania baranku do koszyka ze święconką związany jest z XIV-wiecznym zaleceniem papieża Urbana V, który chciał, aby ten symbol przypominał o istocie świąt Wielkiej Nocy. Na koniec w serwisie Trójki już nie o świętach, a o 105. rocznicy urodzin Kim Il-sena, uznawany za założyciela Korei Północnej przez reżim w Pjongjangu, otaczany jest kultem. Z okazji rocznicy ulicami miasta przeszła wielka parada wojskowa. Trwała wiele godzin, prezentowano arsenał broni, a uwagę analityków zwrócił nowy typ rakiet. O nich z Pekinu Tomasz Sejewicz.

I still keep your shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like your man. Think I'm never gonna find another you. Still like to leave the party early and go home, babe. And don't you know, babe, I'd rather sit here on my own and be alone, babe. 'Cause I still feel like you're mad. Kiedy zaczynała się ta piosenka, Elka powiedziała, już jest dobrze. To bardzo dobrze nawet bym powiedział, bo to John Mayer z nowej płyty, która ukazuje się w najbliższy piątek, In Search for Everything. Tak mi się wydaje, że w piątek. To nie wiem dlaczego ten, co to jest, co przynosi prezenty? Zajączek wielkanocny. Zajączek wielkanocny podrzucił mi ten prezent wczoraj. Zresztą zajączek był bardzo szczodry i hojny. To o tym jeszcze będę opowiadał. No ale na razie powiem, że trochę mnie zaskoczyło to, że John Mayer wykonał taki numer, że najpierw była ta epka pierwsza, potem była ta druga epka i właściwie tak troszkę ta płyta, no, nie wiem, wydaje mi się, że lepiej, żeby było 10 nowych piosenek za jednym zamachem, no ale może troszeczkę narzekam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, tak jakby 12 tytułów na nowej płycie In Search for Everything, John Mayer, a piosenka, którą zaczęliśmy, Still Feel Like Your Man. No i mam nadzieję, że tak jest. Dzisiaj jest sobota, Wielka Sobota. Markomania do godziny 10. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozbójnik dzisiaj, czyli to trochę tego jowego. Dostałem od wczoraj bardzo dużą porcję listów, czego zabrakło w muzyce ciszy. Nie wszystko mi się uda dzisiaj nadrobić, ale no, myślę, że ze dwa razy sięgniemy do muzyki ciszy, żeby przypomnieć jeszcze utwory, zwłaszcza w Radiu Kalifornia. No właśnie, jeśli chodzi o Radio Kalifornia, to mam absolutnie rewelacyjną wiadomość, ale to za momencik. Poza tym sięgnę po płytę z muzyką do filmu Dalida. O tym mówiłem tydzień temu. Będą także piosenki po polsku śpiewane. Właściwie polskie, ale w innych językach, o tak to powiedzmy. No i życzę dobrego odbioru. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Jak zwykle w tę sobotę mówię o tym, że polecam stronę i że tam lista. No ale lista dopiero w poniedziałek. I w związku z tym w poniedziałek o 22 wyświetli się na naszej stronie. No właśnie, przedobrzyłem troszkę. Płyta Johna Mayera jest na rynku od wczoraj. No to też nic dziwnego, że Zajączek mi wczoraj właśnie ją podrzucił. Proszę szukać w dobrych sklepach muzycznych. Ta następna płyta, która już się kręci, ukazuje się w czerwcu, dokładnie 6 czerwca, a to jest utwór, który ujawniono też wczoraj i nie mogę się od niego uwolnić. Ależ to jest dobra wiadomość. Christine McVie i Lindsay Buckingham. Płyta 6 czerwca, 10 nowych utworów, w tym In My World. Troszkę jak Trouble, troszkę jak Big Love, ale nikomu to chyba niespecjalnie nie przeszkadza. Oboje państwo w świetnej formie wyglądają na okładce fantastycznie. Cieszę się ogromnie z tej piosenki In My World. Ten utwór zapowiada wspólne dzieło Christine McVie i Lindsaya Buckinghama. Pomyśleć, że gdyby Stevie Nicks przyłożyła się troszkę, to by się nazywało Fleetwood Mac, bo Mick Fleetwood i John McVie też się pojawiają na tej płycie. 20 minut po godzinie 10. Kto nie słuchał wczoraj muzyki ciszy rano od 9 do 12, to usłyszy to być może po raz pierwszy, ale to jest nagranie, na które wczoraj Państwo zwrócili uwagę chyba najczęściej. Oddio, tu sei il mio Dio. Thank you. muzyka Michała Lorenza, aranżacja Marcina Pospieszalskiego. To na płycie wydanej przez Polskie Radio album nosi tytuł Dekalog, a Andrzej Lampert śpiewał. Pani Ewa donosi, że rozpoczynał karierę w zespole Boombox, potem grupa Pin, a teraz chyba wydoroślał. Występował ostatnio w Operze Śląskiej w spektaklu Moc Przeznaczenia. Andrzej Lampert. Panie Andrzeju, dobra robota. To teraz już mam dwie ulubione płyty na Wielkanoc. Myślę tu o polskich płytach. Przy okazji pozdrowienia dla Beaty i dla Moniki. To właśnie Beata Bednarz i Monika Kruszyńska. Nowa Rodzę Się z płyty Beaty. Pasja miłości.

My eyes are Georgia. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close, and yet so far. Carried your books from school, playing make believe you're married to me. You were fifth grade, I was sixth when we came to be. Walking home every day, over Barnacot Bridge and Bay, till we grew into me and you, who went our separate way. My eyes are Georgia. Oh, I never laid a hand on you. My eyes are Georgia. Like a million miles away from me, you couldn't see how I. So close and yet so far. Headed for city lights, climbed the ladder up to fortune and fame. I worked my fingers to the bone, made myself a name. Funny, I seem to find that no matter how the years unwind, still I reminisce about the girl I miss. The love I left behind. My eyes adored you. Though I never laid a hand on you. My eyes adored you. Like a million miles away from me, you couldn't see how I adored you. So close, so close. Ten mój koszyczek pisanek, przepraszam, piosenek, jest taki duży, że przeniesie się jeszcze na poniedziałek, lany poniedziałek, od 9 do 12 do południa. To przy okazji już teraz zapraszam. Nasza strona polskieradio.pl/trójka, tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka gra dziś do południa w Markomanii. Aż teraz wszedłem na stronę internetową, żeby sprawdzić, co się dzieje u René Olsted, i widzę, że bardziej skoncentrowała się na graniu w filmach. Płyta Skylark to tak naprawdę ostatni album, choć w 2014 była jakaś epka. Nie lubię epek. No właśnie z takiej epki René Olsted zaśpiewa bardzo ładną piosenkę. Or the one before. I don't desire a complicated past. I want a love that will last. Say that you love me. Say I'm the one. Don't kiss and hug me and then try to run. I don't do drama. My tears don't fall fast. I want a love that will last. I don't want just a memory. Give me forever. Don't even think about saying goodbye. 'Cause I just want one love. Be enough and remain in my heart.